Moi boas tardes, señoras e señores. Benvidos ao programa Galegos Novais, aquí en Radio San Boi, no 89.4 da FM. E vamos, pois, con esos saúdos correspondentes. Alá nas vías de son, pois, temos a Damián. Moi boas tardes, Damián. E aquí o meu carón, a Xulio. Boa tarde, Xulio. Boa tarde, Armando, e querida audiencia. Este queñes fala Armando Fernández. O que lles vamos dar é os nosos enderezos, que son... Por exemplo, o blog é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, vamos ir, pois, para comenzar o programa, que mellor que encetalo, pois, con algo de música. Claro. E vamos con Cantares de Brión. Muy ben. E esta peza chámase... Camiño de Ourense. Vamos á terra do viño, que despois iremos por ele. Vale. Meu caminho. estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. De martes a viernes, de 12 a 1 del mediodía. Astils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz. Escolta Ràdio Sant Boi en directe. Siguis on siguis, ho tens molt fàcil. Ràdio Sant Boi. Entra al web municipal santboi.cat i clica Ràdio Sant Boi Online. Escolta Ràdio Sant Boi en directe per internet des del web santboi.cat. Ràdio Sant Boi. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Galegos no baix. Sí, señor, sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma y les va poniendo voces y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece hasta que el vino se acaba. Bueno, pues con esta introducción falando do viño, Alberto Cortés, pois vamos irnos a unha adega. Vale. E vamos a falar co seu, vaya, co dono. Ou director. Muy bien. Co señor César Enríquez. Boas tardes. Eu coñezo esa ¿sí? Amiga, coñezo, sí. Muy boa tarde. Muy boa tarde, boa César. Tarde. Moitas gracias por atendernos. Seguro que pues, con moitísimo traballo porque a vindima si non rematada casi a punto, casi, ¿no? Bueno, pois afortunadamente está rematada porque estamos tendo estes días xa unhas condicións climatolóxicas bastante non adversas, porque temos unha boa temperatura, pero moita choiva. Entonces, sí, sí. Afortunadamente este ano tivemos unhas condicións climatolóxicas durante o ano que nos axudaron a que a vendimia se adelantara 15 días, e eso fixo que acadáramos unha colleita que penso que é moi, moi boa este ano. Este ano, sí. Bueno, Adegas Cachín xa acaba de colleitar bastante fama, aparte da fama, varios premios, e últimamente un deles extraordinario, posto que saíu unha prensa que foi unha das elixidas, a peza do rei, exactamente. A peza do rei, sí, concretamente. elixida por grandes personalidades en Estados Unidos. Pues sí, a verdad que en Galicia, a verdad que sempre tivemos un urbiños impresionantes, sobre todo desde fai 25 anos para cá. Sí. Temos quizá, eu digo que temos os mellores viños blancos do mundo, e en tintos, aunque dicía que tiñamos un urbiños que non eran capaces de pasar de Opadorrelo para lá, porque eran viños ácidos e tal, estáse demostrando que eso é unha falacia, que temos un urbiños impresionantes e facendo as cousas con rigor, que somos capaces de chegar ás mesas máis exquisitas, en este caso, por, digamos, que casi a máxima autoridade mundial, pois que beba un viño galego, un viño tinto xoven, pois é unha cousa moi gratificante para todas esas persoas que, de alguna maneira, cultivamos estas ladeiras tan difíciles. Bueno, o Pazo de Sampaio, que bueno, na Veleda, hai que saber que as adegas Cachín están na Veleda, non? Están na Veleda, efectivamente. Mm-hmm. Sí, Quique foi o Quique de Quique foi o que me presentou precisamente cando estivemos aí, estivemos a probar precisamente esa uva, bueno, esas variedades que somente escolledes catro, non? Mencía, Godello, Treixadura e Albariño. Sí, bueno, Godello, Treixadura e Albariño en blancos, sí. En tintos, a base é Mencía, digamos, con 90% é Mencía. Claro. E temos outras caster galegas, como pode ser Brancellao, sí. Ou Sousón, ou Brancellao, ou Caíño. Sí. Pero, en definitiva, ou digamos que a variedade estrella aquí na Ribeira Sacra é Mencía. Mencía, sí. Mencía, yo Godello, bueno, a disfrutar del que, como diste, precisamente o mellor viño do mundo, o mellor viño blanco. Ainda que digan que o Albariño ten moita zona, é moi importante o asunto do... Vamos, que a Ribeira Sacra tamén se pode gabar precisamente dese viño, non? Sí, bueno, curiosamente Galicia o 90% é de viños blancos, pero o que é a Ribeira Sacra o 90% é de viños tintos, é dicir, que nos ten máis zona... Urbiños tintos. Ahora facemos un urbiños brancos tamén espectaculares, como a todos os viños brancos gallegos. Bueno, aquí na comunicación que se fai aí por internet sempre falan de que as adegas Caíño, ou digo, as adegas Cachín comercializan exclusivamente a peza do rei, pero ten máis producción, non? Máis... pero solo comercializa Peza do Rei, es decir, que ten Peza do Rei en blanco, Peza do Rei en tinto xoven e Peza do Rei en barrica, es decir, que un viño envellecido en barrica de roble francés durante 12 meses, que é un viño máis reposado, máis interesante se quere, pero bueno, que está triunfando, pues, afortunadamente, para os nosos tintos galegos é o tinto xoven. Xoven, sí, o da cosecha, vamos. Sí. Como lle dicíamos antes, non? Sí. O viño do ano, é dicir que, de alguna maneira, é para desmontar mitos, porque sempre dicían que os viños galegos eran moi ácidos, e iso é unha falacia, sí. Porque precisamente a variedade Mencía é unha variedade coxa en acidez, é dicir que... como non andemos agudos a hora de vindimiar, que a fruta este no seu sazón, é dicir que collemos viños que teñen pouca acidez, é dicir, todo ao contrario do que se criou dos tintos galegos. Bueno, un color vermello intenso, sí, que axuda a acompañar con cualquier tipo de xantar, non? Pues evidentemente, os tintos nosos, pois eu son dos que digo que poden empezar desde o principio hasta o final, é dicir, que son viños moi fáciles de beber. Eu sempre digo que o máis importante de calquera cousa que é que sexa, que se parezca a nai co pariu, é dicir, que se parezca a terra, que se parezca ás condicións climatolóxicas que se o fixeron durante o ano, durante a colleita, é dicir, que os tintos que temos hoxe nos xóvenes, o máis impresionante que dispor de ser un urbiños complexos e redondos, sexan tan fáciles de beber, que sexan capaces de acompañar desde un primeiro plato, desde unha pescada ou hasta unha carne, pois eso é o que fai ser uns produtos singulares e diferenciados. Bueno, a vendima deste ano que dix que xa rematastes, o que si vendima con moitísimas dificultades, posto que está nunha ladeira con con muchísimo trabajo. Sí, desde luego. Es de riesgo, ¿eh? Pero hacer a colleitura de uva ahí es de riesgo. De riesgo, sí, porque no se puede llevar máquinas como en otros sitios, ¿no? Bueno, algo de, digamos que, o que a vendimia sí, no es una... A mí la vendimia en la Ribera Sacra gusta, incluso en algunos momentos es más fácil de hacer que en otros sitios, porque hay viñedos, hay parajes como que a Peza do Rey dentro de la Ribera Sacra, que podemos lo hacer casi de pepo cuando las muras están a tu altura. O problema más grande, a dificultad, ten o sacar o producto, carcharlo, levar a la bodega. Eso sí que necesita de homer fuertes, porque yo digo que en la Ribera Sacra, es decir, que se dentro de una copa de viña hay una gota de sudor de un viticultor, en la Ribera Sacra por lo menos hay una media o dos, porque o esfuerzo aquí es muy superior y que la mecanización está reñida en este aspecto. Y gracias a las últimas inversiones que se hicieron en la última década, pues ainda se pueden llegar con tractores cerca de la viña, tal, pero sacarlas de la ladera hay que sacarlas a mano, es decir, no queda otra solución. Con razón. Por eso, los costes de producción son altos. Que temor no son más altos. Y lo que no conocen, sí, a Ribera Sacra, de alguna manera no conoce o valor engadido que puede tener una copa de viño, es decir, de esta denominación. Con razón, los americanos vinieron ahí a visitar, a ver cómo se cuye o viño y todo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Dijeron ellos, esto es feito de verdad. Sí, de alguna manera, lo que más os impresionó no fue en sí a bodega, ni mucho menos, es decir, que sí, les gustó el viño, pero cuando vieron de dónde salía, dijeron, esto están muy cerca de Dios, es decir, están muy cerca de fe, es decir, porque parece que cuando empieza aquella ladera para arriba, que parece que está tocando, que tipo, que no tiene nada que ver, o sea, que no voy a tomar lejos, pero parece que estás tocando, y la verdad es que es una viticultura diferente, es una forma muy personal de hacer las cosas, y claro, o líquido elemento ten a súa diferenciación y é o que de alguna maneira os cautivou a eles. Sí, sí. Por eso se dice que o viño e a cultura e a paisaxe van da man. Home, eso está claro. É dicir que o viño ten que ser algo máis un líquido elemento, con unha cousa que ten aí unha cousa que é placentera, é dicir que o viño, en torno ao viño, facemos moitas cousas, xuntámonos, charlamos, vemos as culturas, antes comentaches algo do mosteiro de San Paio, eu son un enamorado de todas estas nosas reliquias que temos, desgraciadamente o mosteiro de San Paio está medio abandonado, pero o logotipo da etiqueta de Peza do Rei, o mosteiro de San Paio, dibuixando a viña por atrás como un pequeno anfiteatro que é o que fai. Exactamente. Bueno, que ese mosteiro tiñan pensado, ou había por aí algúns ricachos que quixeron viñeron por aí para intentar remodelarlo e reconvertirlo en hotel ou en vivenda de reserva rural, pero parece ser que eso vai moi devagar, non son capaces de facelo, non? Vai devagar, porque hoxe as inversións aí, as inversións están complicadas, estamos nun momento económicamente delicado, eso salpica todo y parecía que eso iba a ter una remodelación más o menos rápida e inminente, pero por o que vexo vai se retrasar no tempo y non creo que ainda vaya tan rápido, decir que hasta 2020, así non creo que yo chegue que lle cheguen diñeiros para poder, porque a inversión non é fácil, é dicir que é moi grande, porque é un mosteiro que é precioso, pero está moi deteriorado. Sí, sí, despois que un edificio de grande tan grande como é, pois lle cae o tellado, pois lógicamente a partir de aí todo vai degradándose moitísimo, vai, non? Vai derrumbando, hoxe necesita de un esforzo, penso que é importante, sobre todo económico. Claro. Bueno, agora seguimos falando da peza do rei, que é o máis importante. De cal é o máis orgulloso que tes? Porque ti tes premios de casi todos os anos. De cal é o que máis te satisface? De cal te gabas máis, por así dicirlo? Pois é o que máis me gaba de todos os premios, son dos que digo que cando me xunto nun sitio o consumidor lle gusta o viño. Dice, o final, quen marca as liñas a seguir e o traballo é o consumidor. Cando o consumidor lle gusta un produto, pois para min ese é o trofeo máis grande. Despois, digamos que a todo o mundo nos gusta pues chegar a algún sitio que lle den algún algún premio, algún recoñecemento, decir que ten levado premios desde o País Vasco, na Ribeira Sacra, na Cata dos Viños Galegos, ten levado acio de un dos que máis me recorda é o primeiro acio de ouro que levou o na Cata dos Viños Galegos o Peza do Rei. Eso é porque foi dos primeiros. Eso xa é un orgullo, decir, teño o mellor tinto galego. Eso xa parece que te anima a seguir traballando e dices, vou por un camiño e todo eso. Despois, cando un crítico como Robert Parker en Estados Unidos lle dá un viño tinto galego máis de 90 puntos, 93 e 94 un ano, o Barrica 2007 e o 2006, entonces xa dices, estamos facendo as cousas ben, é dicir, que nos estamos altura de calquera outro produto de calquera bisbarra de España que de Francia, que son dos viños máis afamados. Entonces non temos por que ter complexos, que moitas veces ten que vir alguén da fora que che diga, tú tes un bon produto, porque a veces nós mesmos non cremos o que tens. Exactamente, que iso é o que moitas veces nós é moi típico noso de que a veces pero non temos. Pero bueno. E o tema é que neste caso, pois xa che digo, é dicir que desde o de Robert Parker, ya, bueno, pois hai asociacións como Gallaecia que todos os anos pois distingue 5 serviños, pois o máis importante é que Peza do Rei non será o mellor, pero sempre está entre os 10 primeiros viños da Ribeira Sacra, é dicir que non hai dentro da serra, que está sempre aí nunha línea regular, da que sabes que nunca te vai a defraudar. Ademais, hai unha cousa que vexo que exportan tamén a parte de Estados Unidos a Inglaterra, Irlanda, Suecia e aos Emiratos Árabes. Sí, que dicen cousas. Dicen cousas a vos. No, pero esa é unha cousa que a veces digo, os Emiratos, por que o digo? Pois non é que sea unha cantidad moi importante, pero e que como dicen que non beben viño, que non comen o marrao e todo eso, pues, é unha verdade a media, non? É unha verdade a medias que é peor das mentiras. Exactamente, non é peor mentira como a verdade contada a medias. Sí. Claro. Sí, tampouco. Tiñan que estar aí para comer un pouquiño de embutido chourizo galego, xa verás tú. No, a ver, din que non o comen. Ese é o que dice ese, é verdade, din que non o comen. Exactamente. Bueno, pero claro, a religión, hai que aceptarle todo eso. Exactamente. Cuando, pues, alguna festiña, todos facemos alguna escapadiña, alguna cousa. Exactamente. Non somos todos tan santos como parece. Exactamente. Bueno, además os santos tamén seguro que tamén comían xamón. Bueno. Ben seguro. Sí. Bueno, pues entonces contanos máis cousas que interesantes da bodega, porque ti, cualquier persona que queira, seguro que xa tendes a verte. Cando eu fumi, ainda estaba aquelo en ciernes, o sea, preparando para poder visitar a bodega, pero agora xa se poden visitar a bodega, hai que contratar con Bosco, como fai, como é eso? Sí, bueno, xa, é dicir que o que é todo, toda a Ribeira Sacra pegou un vuelco moi grande, e ainda queda moito por facer, porque ainda en algúns aspectos ainda vendemos moito fumo, é dicir que temos o que está claro é que nós temos un sitio espectacular, é dicir que é un sitio que heredamos, que son nos deixamos nós, e que heredamos nos, as muras e todo eso, que é dicir que sin está claro claro que se non se houbera reconvertido os viñedos e se puxera en marcha a viticultura na Ribeira Sacra, non habría turismo, non estaba... Claro. É dicir, que unha cousa leva a outra, pero está tamén... É dicir, que hai que recoñecer que os muros e todo eso tiñamoslo aí, que nós tiñamos esa riqueza e ese patrimonio que heredamos. Despois, na Ribeira Sacra, hoxe, a parte do viño e a parte de todas estas cousas preciosas, estes paisaxes, estes mosteiros, dicir que hoxe en día, pois, ben dado case o... É dicir, que casa de turismo rural, sí, sitio onde facer rutas de senderismo, aunque se está... Aunque hai moito por facer ainda, é dicir, que nós temos que... Eso ten que ir de mau, é que senón... Por si o viño solo non saldría adiante na Ribeira Sacra porque os costes de producción son moi altos. E a persona que solo ve o líquido elemento que hai dentro da botella igual dice, bueno, eu isto teño noutro sitio por menos precio. Sí. Aunque non é verdad, porque podrá ter outro mellor ou outro parecido, pero igual non. No, iso é indiscutible. O viño noso é diferente, como gracias a Dios, é dicir que non é como outro tipo de bebidas que é igual aquí que na China, pero o viño noso é diferente, e non vou dicir que é o mellor, pero o que sí está claro é que o conxunto de todo eso que temos nós, pois fai desto un paisaxe e unha cousa pois irrepetible, cada vez van máis xente, dicir que hoxe a Ribeira Sacra visita un sinfín de non só de viaxes organizados, que non son os que máis me gustan, senón que de toda España isto é un goteiro, é dicir que hoxe tamén está a ruta dos viños, agora empezase as adegas de alguna maneira estar organizadas para facer degustacións, para con visitas a viñedo, comidas... Tiño un veciño que é a segunda vez que vai e dice que quere volver. Claro, porque home, eso está claro, é dicir que sí, ben recunca. Isto non é, isto é a nivel xa nacional, é dicir que sí. Escoitaba na radio que aí por a zona de que están organizando tamén todo o viaxe, o sea, todo eso por o Penedés, Ribeira do Duero, porque hoxe o turismo, digamos, turismo enolóxico, por decirlo de alguna maneira, conoces a xente, falas conoces as súas costumbres, as súas formas. Claro. Sitios, paraxes impresionantes que non sabemos nin costemos, moitas veces que vivimos a 5 ou 6 kilómetros e nin nos recoñecemos. E todo eso, pues, enriquece todo, enriquece a nosa cultura, evidentemente. Hombre, paraxes extraordinarios como Cabo do Mundo, como esas vistas extraordinarias que hai aí na... Quero que me dicía este señor, dice, ali non saben, dice, hai xente que non sabe o que ten. No, é verdade. Sí. Dice, e é unha maravilla, dice, eu cada vez que vou por ali, pois quedo abraiado. A topar unha cosa diferente. Dice, estuve en dúas adegas, sempre tes acompañado para picar co viño, probas o viño, ves a paisaxe, vas ver mosteiros, dice, tes todo le aman. Lógico. Que queres mollarte tel o río Miño debaixo. Bueno, a verdade é que o feito de que saíra na prensa varias ocasións bueno, a Ribeira Sacra e en concreto a Peza do Rei, posto que foi elixida por o señor Obama para unha degustación ou para un dos seus xantares, deuche impulso quizás máis e o mellor, a parte da satisfacción persoal que tes, o feito de que tamén tivo eso como consecuencia o feito de ter máis demanda do produto. Pois eu, de feito, sempre fui moi estético o tema dos reconocimientos, dos premios e todo eso, pero neste caso eu quedei abrallado, esa é a palabra xusta, de repercusión que tuvo, sobre todo este ano, porque xa estuvo ano pasado, pero sí, este ano, e que tuvo unha repercusión que está desbordando moitísimas cousas que eu non pensei nunca que chegara. Estáme chamando de Andorra, de Alemania, de Barcelona, de Madrid, de Alicante, de Murcia, de todas as bisbarras, porque queren probar ese viño. Entonces, de alguna maneira, quieren probar pezadores, pero están probando este rincón de Galicia, este rincón da Ribeira Sacra, porque eu sempre recalco moito que estamos dando, porque en definitiva Ribeira Sacra é unha denominación moi pequena e moi xoven. Pois fai cousas moi grandes, evidentemente, pero é unha gran desconocida. Entonces, isto é unha cousa que de alguna maneira catapultou, é como estas outras moitas máis, pero isto pois ten unha dimensión moito máis grande do que eu pensei, é dicir, que a potencia que tedes os medios de comunicación é impresionante, é dicir, que empezas a facer eco o que estades agora que estamos charlando aquí, pois sí. Escoita moita xente, o que saliu escrito na prensa, o que falaste na radio naquela, o que saliu na televisión, sí, exactamente. E que todo isto se fixo eco de alguna cousa, dunha cousa moi pequena, pero que de alguna maneira moi grande, está claro. Eso xa dices yo, tío, declaraxe yo a prensa, na Voz de Galicia, leímolo en alguna ocasión, que sempre pensaxe que facendo as cousas singulares e ben, pois, lóxicamente, recoñécense. Pero nós tamén, como medios de comunicación, ou como, polo menos, con a nosa humildade de intentar dar a coñecer as cousas nosas, tamén podemos gabarnos de xente como a ti que fai as cousas ben. Sí, bueno, é un compendio de cousas, porque eu teño máis claro, cada día teño máis claro, é dicir que facer as cousas ben e facer cousas de calidad e todo eso é super importante, senón non chegas en ningún lado. E co esforzo e con todo eso podes chegar, pero se non hai por detrás o factor suerte, o factor casualidad, os medios de comunicación, ou todas estas pequenas cousas que entre las suman, pois non chegas tan lexos. É que é moi difícil, é moi difícil. É e pasa unha vez na vida, como que lle toca a lotería, e isto é algo parecido. E isto, de alguna maneira, pois é unha lotería pa Adega, pero é unha lotería pa Ribeira Sacra e unha lotería pa todos os viños galegos en xeral. Moi ben. Ti faz bandeira precisamente do teu traballo e é lógico, porque ese esforzo que facedes para chegar a conseguir pois un viño desa calidade non todo o mundo é capaz de recoñecelo. E o feito de que a ti pois te elixiran entre moitísima xente, seguro que moitísimos se prepararon para poder estar aí, pois sair fora é a maneira de non estar pelexando todos no mesmo mercado, como diste en alguna ocasión, non? Sí, hombre, claro, porque Galicia ten, Orense, ten 4 denominacións de origen. Sí. É dicir, que a veces parece que estamos todos no mesmo curruncho, que queremos co noso produto, e hai que salir, hai que salir fora. Que o noso problema, de alguna maneira, é que igual somos demasiado pequenos para poder chegar a moitas partes, pero os fundos que digo, que a veces as cousas pequenas chegan máis lexos, é dicir, que os vos perfumes nos van nos botes pequenos, botes estas cousas. Sí, sí, exactamente. Pero non sempre somos capaces de chegar a moitos mercados, porque depois, cando hai un pouquinho grandes, os volúmenes son pequenos, e tamén, se non das chegado a estar no mercado presente, pois as cousas depois tamén se apagan. Quizás unha cousa máis pequena é mellor de manexar. Sí, claro. Bueno, fácil. Sí. Está chegando ahora sí. Que quizás a César temos que decir que bueno, que en outro momento intentaremos volver a falar con él para que nos diga alguma novidade. Cando, mira, intentaremos a falar de cando xa fagan, xa tío o viño feito e todo isto, que nos fale do viño. Bueno, intentaremos que Quique tamén se poña do outro lado e mantemos unha conversa exactamente entre os tres para que nos fale desa viticultura de sacrificio que teñen aí, ¿no? Exactamente, porque agora estuvemos intentando con Quique, pero non... Pero, máis que nada por feito de que el ten faena, sí, sí. E entonces agradecémoslle moitísimo que estivera connosco aquí estes minutillos na radio e que en outro momento volveremos a incomodalo se nos permite. Exactamente. Pois sin ningún problema, encantado con todos vostedes e moitas gracias por facerse eco desta noticia, porque é unha maneira de facer patria todos xuntos. Moitas gracias a ti, o digo César. Hasta outro momento, despedimoste con música galega que temos aquí preparada xa para ti. Pues hasta cuando que irades, que estou a vosa disposición. Moitas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.